Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia. Jest 8. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Na Oceanie Indyjskim namierzono sygnał, który może pochodzić z czarnych skrzynek malezyjskiego Boeinga. Zmierzają tam okręty i samoloty. Większość Ukraińców chce do Unii Europejskiej. Tylko co trzeci widzi swój kraj w Unii Celnej z Białorusią, Rosją i Kazachstanem. W serwisie też o pięciolatku, który przechytrzył programistów. Pięciolatek San Diego złamał zabezpieczenia konsoli Xbox. Okręty i samoloty zmierzają w kierunku miejsca, w którym mogą znajdować się szczątki zaginionego malezyjskiego Boeinga. Chodzi o południowe obszary Oceanu Indyjskiego, skąd wychwycono sygnał mogący pochodzić z czarnej skrzynki samolotu. Według chińskich mediów impuls miał częstotliwość 37,5 kHz, charakterystyczną dla czarnych skrzynek. Także poprawione dane satelitarne wskazują, że trop jest właściwy, mówi dowodzący poszukiwaniami ze strony Australii emerytowany admirał Angus Houston. To bardzo ważny i dopingujący trop. Pracujemy jednak nad ogromnym oceanie, na bardzo dużym obszarze poszukiwań. Do tej pory, od momentu zaginięcia samolotu, mieliśmy bardzo mało wskazówek pozwalających nam ograniczyć ten obszar. Oczywiście wszystkie nowe tropy traktujemy bardzo poważnie. Boeing 777 z ponad 200 osobami na pokładzie zniknął bez wieści ponad 4 tygodnie temu. Według premiera Malezji maszyna spadła do Oceanu Indyjskiego i nikt nie przeżył katastrofy. Ciągle nie wiadomo, dlaczego piloci, którzy mieli lecieć z Kuala Lumpur do Pekinu, zboczyli z kursu. Ponad połowa Ukraińców chciałaby integracji z Unią Europejską, a niecałe 30% przystąpienia do Unii Celnej Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Tak wynika z sondażu Międzynarodowego Instytutu Republikańskiego. 53% ankietowanych zadeklarowało, że w referendum poparłoby przystąpienie do wspólnoty, 28% byłoby przeciwnych. Odpowiedzi znacznie różniły się w zależności od regionu. Na zachodzie Ukrainy 90% respondentów chciałoby integracji z Unią, w centralnej części 71%, na południu 29%, a na wschodzie tylko 22%. Sondaż przeprowadzono we wszystkich regionach Ukrainy z wyjątkiem Krymu. Między 14 a 26 dniem marca zapytano ponad 1000 osób. Służba wojskowa da status rezydenta w USA. Część republikańskich kongresmenów deklaruje poparcie dla młodych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, którzy nie mają uregulowanego statusu imigracyjnego. Szansą dla nich byłaby służba w armii. Prace nad nową ustawą imigracyjną trwają od wielu miesięcy. Pozytywnie przegłosowana została ona już w Senacie, w którym większość mają demokraci. Projekt ten ugrzązł w Izbie Reprezentantów, która kontrolowana jest przez republikanów. Oba ugrupowania w tym przypadku są zgodne, że funkcjonujące prawo jest nieprzystosowane do obecnych czasów. Republikanie chcą przeforsować kolejną poprawkę do proponowanych nowych przepisów. Chcą oni, aby dzieci nieposiadające statusu imigracyjnego, które nie miały wpływu na to, że zostały przywiezione do USA przez swoich rodziców, dzięki służbie w armii mogły otrzymać status rezydenta Stanów Zjednoczonych. Warunkiem jest jednak to, że w momencie przekraczania granicy nie ukończyły 15 lat. Część demokratów przychylnie odnosi się do tego pomysłu. W USA mieszka około 11 milionów nielegalnych imigrantów. Wśród nich kilkadziesiąt tysięcy to nasi rodacy i ich dzieci. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wiosenna pogoda sprawiła, że w górach przybywa turystów, także rodzin z dziećmi. Ratownicy przypominają, dobierajmy szlaki górskie do umiejętności i możliwości maluchów. Żeby nie schodzić ze szlaków, może to grozić różnymi niebezpieczeństwami. Szlaki są przystosowane do wędrówek pieszych, natomiast zejście ze szlaku może spowodować różnorakie urazy związane z kontuzjami. Należy mieć takie podstawowe wyposażenie typu mapa, kompas, GPS, nawigacja. Trzeba pamiętać też o telefonie komórkowym z dobrze naładowaną baterią. Grzegorz Sus z krynickiej grupy GOPR. Przechytrzył największych specjalistów z firmy komputerowej Microsoft. Pięciolatek z amerykańskiego San Diego złamał zabezpieczenia konsoli Xbox. Mały Christopher zdołał zalogować się na koncie ojca. Gdy pojawił się ekran logowania, naciskał kilkakrotnie spację, następnie klawisz Enter. Rodzic krótko potem odkrył, że synek gra w gry, do których nie powinien mieć dostępu. Mężczyzna, który zajmuje się na co dzień zabezpieczeniami technologii informatycznych, zgłosił problem firmie Microsoft. Korporacja natychmiast usunęła usterkę, a małego Christophera przedstawiła na swoich stronach jako testera zabezpieczeń. To nie był pierwszy sukces hakerski Christophera. Jako jednoroczny niemowlak zdołał odblokować zabezpieczenie telefonu komórkowego. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej chmur dziś na zachodzie, może tam przelotnie padać, niewykluczone też burze, pogodne niebo i więcej słońca na wschód od Doliny Wisły. A na termometrach? W niedzielę od 13 stopni na północnym wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, 16 stopni w centrum,

Zagadkowa niedziela. Adam Kocęba? Zosia, jeszcze raz powiedz głośno. Zosia Zienkiewicz. Ach, tak, teraz cię dobrze słychać. No i Katarzyna Pruchnicka, witamy w drugiej godzinie zagadkowej niedzieli, ale nie jesteśmy sami w studiu. Są również z nami pani Beata Zaborek-Sroka i pani Anna Rochowska. Panie są pedagogami teatru, prowadzą warsztaty dla dzieci w TR Warszawa. Zdradziłam już wszystko, bo nie ma na co czekać. Na początek garść informacji dla rodziców. Mama, tata do teatru. Co to za inicjatywa? Mama, tata do teatru to akcja skierowana dla rodziców i dzieci. Polega na tym, że rodzice przychodzą na spektakl dla dorosłych, a w tym czasie dzieci mają zajęcia teatralne. Polegają one na podróżowaniu po całym świecie i przyglądaniu się teatru z różnych stron świata. Bardzo mi się to spodobało, jak usłyszałam o tym, pomyślę, bo myślę, że dla rodziców to jest ważne. Nie zawsze można zostawić z babcią, nianią, ciocią, koleżanką dzieci i pójść do teatru, a czasem bardzo człowiek ma ochotę pójść do teatru, ale te spektakle są również godzinowo dostosowane do takiego rytmu dziecięcego, prawda? No tutaj to jest, różnie się składamy, jednak gramy generalnie wieczorem, jesteśmy teatrem dla dorosłych. I ta akcja Mama, Tata do teatru jest też takim przełamaniem tej naszej dorosłości. Jesteśmy dorośli, ale właśnie też pamiętamy o tym, że mamy małe dzieci. Dzieci się bawią w tym czasie, kiedy jest spektakl. A spektakle na przykład są o 15 chyba, tak? Też bywają takie? Też bywają, tak. Zdarza nam się grać o 15, zdarza nam się grać o 17, ale generalnie gramy o 19, także, ale o 19 to też jest dobra godzina na zabawę i dzieci to potwierdzają. Mhm, no, na pewno. Podróżowanie po świecie, tak jest na tych warsztatach, na tych zajęciach, ale na pewno teatralnego coś tam się znajduje, więc o teatrze trochę teraz porozmawiamy. Skoro mamy pedagogów teatru w studiu, to o teatrze nie możemy nie rozmawiać. Zadaję teraz pytanie wam, moi drodzy, Zosiu, Adamie. Co jest potrzebne, żeby był teatr? Scenariusz, rekwizyty, stroje. A to ci, Zosia? Aktorzy. Mm-hmm. Co jeszcze? A, bo jest coś takiego, bez czego teatr nie zaistnieje, bez czego nie będzie teatru. Może być rekwizyt, może być wspaniały scenariusz i kurtyna nawet ogromna i scena, a Zosia, powiedziałaś aktorzy, tak? Bez czego jeszcze nie będzie, bez kogo nie będzie teatru? Bez reżysera. Jeszcze bez kogo? No wyobraźcie sobie taką sytuację, że mamy scenę, mamy wspaniały teatr, kurtynę i to wszystko, o czym wy mówiliście i ja, są najwybitniejsi aktorzy, największe sławy światowe, które stoją na tej scenie, no i grają i nie ma publiczności. Czy to jest wtedy teatr? Nie. To znaczy jest, ale bez, nie mają po co grać, żeby nie ma dla kogo. Ogląda. A no właśnie. Czyli po prostu nie ma teatru. Mm-hmm. To jest właśnie pytanie, które zawsze ja zadaję dzieciom na początku warsztatów. Ile osób potrzebujemy, żeby mógł być teatr? I dzieci zawsze odpowiadają 100 albo 50. A tak naprawdę potrzebujemy dwóch osób, czyli aktora, który gra i widza, który go ogląda. I to jest dla nas bardzo ważna informacja. Dla mnie, dla nas w studiu i dla słuchaczy, i dla dzieci i dla dorosłych, że taki teatr możemy sobie zrobić w domu. W każdym miejscu. Dokładnie. Potrzebujemy tylko dwóch osób, czyli potrzebujemy my pokazać coś, żeby mama, babcia, sąsiad, kolega, ktokolwiek oglądał nas i wtedy już będzie naszym widzem. A jakieś inspiracje może pani mają dla dzieci, żeby taki teatr sobie w domu zrobiły? Od czego zacząć na przykład? No, tak naprawdę od pomysłu albo od przedmiotu. Tak naprawdę teatr powstaje z naszej głowy, z naszej wyobraźni. Więc to tylko to, co podpowiada głowa. Wystarczy czasem mieć dwa długopisy i już można zrobić historię o długopisach. Można mieć nożyczki i zrobić teatr cieni. Co jeszcze? Niewiele potrzeba. No właściwie teatr ma taką magię w sobie, a właściwie my mamy magię teatru. Każdy z nas ma w sobie magię teatru. Czyli potrzebujemy samych siebie. Swojej wyobraźni, swojego pomysłu, swojej potrzeby w ogóle teatru, żeby on zaistniał. I wtedy naprawdę możemy fantastycznie się bawić. To ja myślę, że warto zachęcić dzieci do tego i zachęcić rodziców, żeby tak trochę dzieci popchnęli do to stworzenia na przykład przedstawienia teatralnego wieczorem. Wy kiedyś robiliście rodzicom takie przedstawienia teatralne? To znaczy ja w domu dwa krzesła, koce nakrywałem i teatr kuchiełkowy zza tego koca. Wymyślałem historię na poczekanie. Dobrze, a czyli na bieżąco, tak? Jak się nazywa takie granie bez przygotowania, tak na bieżąco? Improwizacja. Bardzo dobrze, czyli Adam improwizował. Adasiu, ale o czym były te historie? I kukiełki były? No nie wiem, jakieś pacynki tam brałem, misie różne coś tam do siebie mówiły. Nie było żadnej historii, tylko po prostu wymyślałem, co się dało. Wymyślałeś, co się dało. A jak publiczność reagowała na ten twój teatr? No mama i tata trochę się śmieli, byli weseli, cieszyli się i też czasami mi się coś tam nie udawało. Kurtyna spadła, krzesło się przewróciło. Nie no, kurtyna to nie, i tak właśnie kiedyś tak robiłem, teraz już nie. Ach, już jesteś... Mój brat niedawno też robił taki. Twój młodszy brat. Tak. Zosiu, a jak u ciebie z teatrami domowymi? Ja jak byłam mniejsza, to robiłam właśnie albo mam takie pacynki na palec i robiłam albo pacynkami, albo kukiełkami drewnianymi. A to były sztuki, te, które wystawiałaś, to były sztuki wesołe, czy może raczej bardzo dramatyczne? Wesołe. No wesołe, oczywiście. A ja mam takie doświadczenie z dzieciństwa, że mnie do teatru głównie potrzebna była walizka, która była moją sceną i ja grałam wyłącznie dramatyczne sceny. Jednak, a walizka była... A walizka była sceną, na którą ja wchodziłam i odgrywałam te sceny. A czyli nie kukiełki, tylko nie, pani... Nie, ja roli. Byłam aktorką dramatyczną w dzieciństwie. Wspaniale! Teatr już, bo mówimy o takim naszych teatrzykach, o takim teatrze domowym, o takim teatrze, który może powstać w gdziekolwiek i robiony przez każdego, takim amatorskim teatrze, ale teatr współczesny, teatr ten profesjonalny, to on też nie zawsze jest tylko w tym budynku, który kojarzymy z teatrem i na scenie. Czy znacie może jakieś inscenizacje teatralne, czyli przedstawienia, które odbywały się gdzieś w innym miejscu niż na scenie? Na dworzu. Tak. No ale gdzie? Na podwórku, pod trzepakiem? Adaś? Nie, no chodzi mi... Ja raz byłem... Mogę miasto podać? Możesz. No to nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale czasami na placach w różnych miastach takich są teatry wieczorem. Ja raz byłem na takim jednym teatrze. Jakiś to był taki pokaz. A teatry uliczne, tak? Mówisz o teatrach ulicznych. Tak, to też jest teatr, ale ja mówię o takim teatrze, no to trochę trzeba by tłumaczyć, że teatr uliczny to jest trochę coś innego, ale taka sztuka teatralna, prawdziwa, czy gdzieś indziej niż na scenie można zobaczyć aktorów? W innym miejscu albo może trochę inaczej, Zosia? W kinie? No tak, to też scena i kurtyna. No dobrze, chyba muszę się odnieść do ekspertów. 10 lat temu inicjowaliśmy w TR Warszawa projekt, który się nazywał Teren Warszawa i właśnie dlatego, że wychodziliśmy w teren i mieliśmy spektakle, które graliśmy na Dworcu Centralnym, w hali, w poczekalni. Graliśmy w wieżowcach, takich dopiero co wybudowanych, w starej drukarni. No, jeszcze można było... W starej drukarni Życia Warszawy. Graliśmy jeszcze w piwnicy Le Madame. Tak. Czyli w klubie takim. To było niesamowite doświadczenie, bo mieściło się tam w tej piwnicy dosłownie 20 osób, a na ten spektakl przyszło chyba ze 120 osób, więc trzeba było jakoś zagrać go na dwie tury, bo ludzie się nie mieścili, ale w ogóle cała ta akcja z tym, że teatr wychodzi poza budynek teatru, cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Nawet kiedyś mieliśmy taki spektakl, który nazywał się Mleko i był to spektakl na teatr na telefon, czyli każdy z domu mógł zadzwonić i zaprosić sobie teatr do domu. I on też, ta akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem. A to ci, jesteście zaskoczeni, czy nie? Fajnie, tak. Fajnie, super, ekstra. Tak, mnie też się to bardzo podoba. To ja teraz... bym chciała, żeby tak dzisiaj może było też. Ale fajnie, to dzwonię, zamawiam sobie teatr i już mogę sobie, zamiast iść do teatru, mogę sobie zostać w domu i pooglądać. Teatr przyjeżdża i ci wszyscy wspaniali aktorzy. Dobrze, to już wiemy, że teatr nie musi być, sztuki teatralne nie muszą odbywać się tylko w... budynku teatru. No a co ze sceną? Czy scena zawsze musi wyglądać tak, jak wygląda? Czy jak myślicie? Czy aktorzy zawsze muszą grać na scenie, na tej scenie, która jest za kurtyną, na tej scenie, która jest trochę wyżej niż publiczność? Zosia. Nie zawsze, bo mogą też wychodzić z tej sceny. No i co? I wyjdą i nie będzie ich widać? W sensie, no mogą, na przykład czasami jak ja byłam w teatrze, to oni potem wychodzili i tak, no nie, że biegali po tej sali, ale tak chodzili. Między publicznością, tak. Zgadza się. To jest jeden pomysł. To jest jeden pomysł, a jeszcze kiedyś w TR Warszawa mieliśmy taki spektakl, który nazywał się Testament psa. I widzowie siedzieli wtedy na scenie, a aktorzy w drugiej części tego spektaklu grali zawieszeni na linach pod sufitem teatru. Wyobrażacie sobie taką scenę? Scena to jest powietrze, które wisi nad publicznością? Adaś? Raczej nie. Chciałbym to zobaczyć. Coś jeszcze chciałeś dodać? Miałam wrażenie, że chcesz coś powiedzieć. Nie, no ja chciałam tylko dodać, że byłem raz na takim spektaklu w teatrze, gdzie właśnie aktorzy, niektórzy chodzili po scenie, rozmawiali tam. Niekoniecznie musi się odbywać na scenie ten. Czasami jest tak, że jest zamieniona, że scena z publicznością, czyli publiczność siedzi na scenie, a spektakl odgrywany jest między krzesłami, w tym miejscu, gdzie jest zazwyczaj siedzi publiczność. Tak, no mieliśmy taki jeden spektakl, a właściwie mamy go w repertuarze, to jest Krum Henocha Lewina. I tam sytuacja jest taka, że widzowie rzeczywiście siedzą na scenie, a cała akcja rozgrywa się tam, gdzie normalnie jest widownia. Znaczy akurat w Krumie jest tak, że aktorzy nie grają pomiędzy krzesłami, natomiast rzeczywiście jest odwrócona kompletnie optyka. Pani Beata Zaborek, Sroka i pani Anna Rochowska. Panie są pedagogami teatru, dlatego tak pięknie o teatrze nam opowiadają. Wracamy jeszcze do rozmowy oczywiście. To nie koniec teatralnych rozmów na dziś. Kocham takie dni, kiedy sprzyja los, u stóp mam cały świat i aż śmiałbym się w głos. Wszystko się układa i właśnie tak ma być. Radości tej dziś nie zmąci mi nic. Życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz refren ten. Gdy jesteś sam, to pod górkę trochę masz. Niełatwo wtedy dosięgnąć gwiazd. Gdy dzień po dniu na szczyt sam się pchasz, nie pomoże nikt i możesz spaść. Kocham takie dni, kiedy sprzyja los. U stóp mam cały świat i aż śmiałbym się w głos. Wszystko się układa i właśnie tak ma być. Radości tej nam nie zmąci dziś nic. Więc do góry nos. Malarzem jest ktoś, modelem jest ktoś. Życie jest okej, bo ktoś pedałuje, a ktoś trochę mniej. Życiem bawmy się, huśtawka co dzień, raz tu, a raz nie. Życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz refren ten. Dzisiaj wszystko mam, czego chcę. Świat rozpiesza mnie więcej. Nie śmiem chcieć, nie będzie nigdy źle. Ja mam ciebie, ty masz mnie. W życiu bywa, że upiecze ktoś tort, ktoś inny go zje. W życiu tak to jest. Raz złapie cię deszcz, a raz susza jest. Życie znieść się da, gdy śpiewa się o nim na głosy was. Życie jest jak bar, raz jesz byle co, raz jesz a la carte. Życie jest jak kicz, być może, że z tym da się żyć. Życie jest jak kwiat, bo ma sporo zalet i kolce wad. Życie to dorsz sobie, hej! Życie jest jak sen, kiedy razem ze mną śpiewasz refren mnie. Przepraszam, to tak z rozpędu, wiecie. Ale to będzie romantyczna wycieczka. Od dziecka marzę, żeby zwiedzić Kalifornię. Walter też się nie może doczekać. Nie gniewasz się, że jedzie, prawda? Nie, coś ty. Jeśli tylko rocznicową kolację zjemy we dwoje, zgodzę się na wszystko. Sprawdzę co u Waltera. Życie to sen, byłoby tak, gdyby Gary poza nim widział świat. Gdziekolwiek idę z nim, to zawsze jestem z nim i z nim. I cały czas to samo od lat. Może kiedyś, kto wie, nadejdzie ten dzień i sen nie będzie już tylko snem. Mój rycerz zjawi się i widząc jak ja drżę, powie Mary, weź za męża mnie. Kiedy razem ze mną śpiewasz ty, kocham takie dni. Kiedy razem ze mną śpiewasz ty, życie jest jak sen. Kiedy razem ze mną śpiewasz ty, będę. I to mieliśmy właśnie fragment teatru w piosence, bo to piosenka z filmu Mapety, a mapety, te takie niefilmowe, to pamiętacie może, były rozgrywane, akcja rozgrywała się właśnie w teatrze, bo tam była scena. Pamiętacie? Tak. Tak, tak. No i właśnie tu mieliśmy w tej piosence fragment teatru, taka była rozmowa, dialog. Ale chciałabym jeszcze z paniami porozmawiać, z panią Beatą Zaborek-Sroką i panią Anną Rochowską, pedagogami Teatru Ster Warszawa. Nie tylko o teatrze, znaczy może nie, inaczej, o teatrze i o podróżowaniu. A zaczniemy od takiego pytania, jak podróżować po świecie bez wychodzenia z domu, ale to pytanie najpierw zadaję Zosi Adamowi. Zosiu, jak podróżować po świecie? Czy to jest w ogóle możliwe, nie wychodząc z domu? Może jak ktoś ma dużą wyobraźnię, to może sobie wyobrażać, że się gdzieś przenosi. Leci samolotem na przykład i wysiada w Afryce. Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Wyobraźnia zawsze pozwala nam robić rzeczy, których nie możemy robić w życiu, w rzeczywistości. Adaś? Teatr w domu też pomaga nam sobie wyobrazić. Ach, teatr w domu może być podróżą, tak to prawda. Jeszcze podrążę, jak można podróżować w domu bez wychodzenia z domu. Trudne pytanie. To może książka? Książka. Jak jeszcze można podróżować bardzo, bardzo daleko? No może nie tyle nie wychodząc z domu, no bo na przykład wybierając się na warsztaty do TR Warszawa. Właśnie, można podróżować po całym świecie, przychodząc z wizytą do TR Warszawa. Mała scena zamienia się wtedy w jakiś kraj albo w jakiś kontynent. Mieliśmy podróż po Afryce. Przyszedł pan, który przyniósł ponad 100 wielkich masek afrykańskich, w których graliśmy postaci afrykańskie, w których byliśmy szamanami, byliśmy lekarzami, byliśmy dziwakami. Mieliśmy teatr argentyński, mieliśmy teatr elżbietański, mieliśmy też teatr musicalowy. To powiem, co więcej, to nie jest tylko podróż taka w sensie geograficznym, to bywa również podróż w czasie. Tak, zdecydowanie, oczywiście. I tam jeszcze jakieś gotowanie chyba się wydarzało. Pieczenie, gotowanie, tak, bo jakby warsztaty są wymyślone tak, że my poznajemy dany kraj pod kątem teatralnym również, ale również pod kątem zwyczajów, kultury, jego dziejów, jakichś ważnych postaci. I to jest dla was, moi drodzy, kolejna informacja o tym, kolejna informacja, jak możemy podróżować bez wychodzenia z domu, bo na przykład ugotować, możemy sobie ugotować jakąś potrawę z danego kraju. I myśleć o tym kraju. I wyobrażać sobie, tak, ale już robiąc sobie taki poczęstunek z danego kraju, dość egzotyczny, to już możemy poczuć się trochę jak gdzie indziej zupełnie. Oczywiście również słuchamy muzyki z danego kraju, mm-hmm. a ostatnio jak mieliśmy zajęcia poświęcone Francji, to zbudowaliśmy ogromną wieżę Eiffla z wafelków. Z wafelków, to była najsmaczniejsza wieża Eiffla na świecie. Te warsztaty trwają tyle, co trwa spektakl. Dokładnie tak? Tyle, ile trwa spektakl dla dorosłych. Mhm. Bo pomysł jest taki, żeby właśnie odbywało się to tak, że rodzice idą do teatru, a dzieci idą w tym czasie do teatru. Mhm. Nie zostają w domu, mhm. tylko idą do teatru, mają swoje zajęcia. Przyjmujemy dzieci, całe rodziny, czyli dzieci mają, są w różnym wieku, ale też zajęcia są dostosowane do dzieci w różnym wieku, także w tym samym czasie różne dzieci robią różne rzeczy. No dobrze, podróżowanie po świecie, zwiedzanie całego świata, ale po co to wszystko? Dlaczego podróżujemy po świecie? No bo świat jest ciekawy. Świat jest teatrem, a nasz teatr jest też światem wtedy. Mhm. Mm-hmm. A jakie na przykład teatry na świecie można na tych warsztatach poznać? Tak jak mówiłam, poznawaliśmy teatr cieni, bo byliśmy już w Chinach. Poznawaliśmy właśnie musicalowe teatry, gdzie odkrywaliśmy całe sceny z najsłynniejszych musicali, łącznie z układami tanecznymi. Zrobiliśmy piękną rafę koralową i zrobiliśmy teatr ryb i stworów morskich, kiedy byliśmy w Australii. Tańczyliśmy tango argentyńskie. Teraz będzie Teatr Elżbietański w związku z Anglią, gdzie będziemy przebierać się już w takie klasyczne stroje z pięknymi teatralnymi rekwizytami. Będziemy odgrywać całe sceny z sztuk Szekspira, takich nieco dostosowanych do możliwości dzieci. O tym, co na najbliższych warsztatach, kiedy one, gdzie więcej informacji, o tym jeszcze więcej powiemy już za chwilę. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. What do I know? My card's the fool, the fool, the fool, that merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Pani Beata Zaborek-Sroka i pani Anna Rochowska z TR Warszawa. Teraz garść informacji dla rodziców. Kiedy najbliższe warsztaty, co będą na tych warsztatach robić dzieci, to już trochę pani Beata powiedziała, ale co rodzice zobaczą na scenie? Tak, rodziców zapraszamy na spektakl Druga Kobieta. To jest spektakl według scenariusza filmowego Opening Night Johna Cassavetesa. w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Spektakl dopiero powstaje. Będziemy mieli pod koniec kwietnia premierę. I serdecznie zapraszamy na Mama, Tata do teatru. Właśnie na spektakl Druga kobieta. A dzieci na warsztaty w czerwcu. To będą najbliższe warsztaty. Jeszcze w tej chwili nie podajemy terminu konkretnego, ale bardzo prosimy o sprawdzanie naszej strony. Informacje będą i na stronie TR Warszawa, i na Facebooku, i będziemy też ogłaszać się z tą akcją. Także prosimy śledzić, prosimy w ogóle pamiętać i wypatrywać gdzieś Mama, Tata do teatru. To hasło warto zapamiętać. Mama, Tata do teatru, ale to nie jedyna inicjatywa przyjazna dzieciom TR Warszawa. Tak. My jesteśmy teatrem jak póki co grającym dla dorosłych, natomiast dzieci bardzo kochamy i zapraszamy je na warsztaty. Nie tylko przy okazji Mama, Tata do teatru, ale także całe grupy, które przychodzą do nas oglądać teatr od kuchni. To są warsztaty, które się nazywają starter, tak jak start do teatru. Pokazujemy wtedy dzieciom zaplecze. Pokazujemy teatr taki, jaki właśnie jest danego dnia. Czyli jeśli się zmienia dekoracja, to prosimy panów mechaników sceny, żeby chwilkę zaczekali, pozwolili nam przejść. Dzieci mają okazję zobaczyć wtedy naprawdę, jak powstaje teatr. A to jest ciekawe. Co wy na to, żeby wejść w kulisy za kurtyną tam po... Ja chciałabym zobaczyć, jak tam aktorów, no, jak się przygotowuje. Ja też. A, tak, oczywiście. Zosia, garderoba, co? O, tak. Drabina zawsze robi największe wrażenie. Drabina? Drabina, winda, po której wjeżdżają ciężkie meble do góry. Mhm. Zmiana scenografii, mhm. Zapadnia. Dzieci mhm. mówią, że to jest zapaść i że bardzo chcą zobaczyć zapaść w teatrze. To mogłoby być ciekawe na scenie. Nikomu nie życzymy zapaści w teatrze. Bardzo dziękuję. TR Warszawa, przypominam, Mama, Tata do teatru. To hasło również warto zapamiętać. I starter, tak? To wycieczki dla przedszkoli i szkoły. Można się zgłaszać. Tak, jak najbardziej zapraszamy. Proszę po prostu wejść do nas na stronę, znaleźć adres. Najlepiej napisać do nas na adres edukacja@trwarszawa.pl. My jesteśmy bardzo otwarte, chętne i na przykład na Międzynarodowy Dzień Teatru była u nas 60 przedszkolaków. Ojacie, to dopiero spektakl. To naprawdę było duże wydarzenie. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do TR Warszawa. Pani Beata Zaborek-Sroka i pani Anna Rochowska były gośćmi Zagadkowej Niedzieli. Dziękujemy. Oj, paruselka! Przypominam, dwa hasła, które warto zapamiętać w kontekście teatralnym. Starter i mama, tata do teatru, a wszystko to w TR Warszawa zapraszamy. A teraz z zupełnie innej beczki. Co jest cięższe, lód czy woda, moi drodzy? Takie pytanie. Woda. Adaś powiedział, że woda. Zosiu. Tak, też woda. Tak? Mhm. Dobrze, rozmowy poza anteną toczyły się w trochę innym klimacie, ale ja nie będę zdradzać naszych tajemnic. Szkiełko i oko. Dlaczego lód pływa? Na to pytanie dopowiada pan Zasław Adamaszek, nasz ekspert od wszelkich naukowych zagadek. Woda zamarzając, co wiemy, zaglądając każdorazowo do zamrażalnika lodówki, tworzy ciało stałe, zwane lodem. Taki lód ma tę ciekawą cechę, że ma objętość większą niż woda w stanie ciekłym, która go wytworzyła. Więc jeżeli zamrozimy szklankę wody, zauważymy, że lodu wytworzyło się więcej i że wyszedł ze szklanki. Ja proponuję nawet zrobić takie doświadczenie, tylko nie w szklanej szklance, a w kubku plastikowym. Nalejmy do plastikowego kubka wody tak, żeby była równa z brzegiem kubeczka. Albo można zaznaczyć na przykład kreską na tym kubku, jaki jest poziom wody. Wstawmy to do zamrażalnika i poczekajmy, aż całość zamarznie. Zobaczymy, że ten lód, który się utworzył, wyszedł z kubeczka. I to wyszedł bardzo znacznie. A o ile? No to wiemy bardzo dobrze. Wyszedł o prawie 10%. Objętość lodu powstającego z wody jest o 10% większa niż tej wody, która go utworzyła. Dlaczego lód pływa? No, właściwie już sobie udzieliliśmy odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli z pewnej ilości wody otrzymujemy objętościowo większą ilość lodu, to znaczy, że ten lód ma mniejszą gęstość niż woda, która go utworzyła. A to jest cecha wszystkich ciał, które pływają. Mają mniejszą gęstość niż ośrodek, w którym zostaną zanurzone. Czyli lód w postaci na przykład kostek lodu, ma mniejszą gęstość niż ciekła woda. To, że ma mniejszą gęstość, znaczy, że jest lżejszy. Tak, to jest bardzo dobre ujęcie. Jeżeli lód ma mniejszą gęstość, to oznacza, że ta sama objętość lodu jest lżejsza niż wody. Pytanie do uważnych słuchaczy. Czy kostki lodu wrzucone do szklanki z sokiem pomarańczowym zatoną 22,7 trójek? I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Soul and romance, they always did the best they could. było pytanie dla uważnych słuchaczy i uważna słuchaczka dodzwoniła się do zagadkowej niedzieli. Dzień dobry, Kingo. Dzień dobry. Czy kostki lodu wrzucone do szklanki z sokiem pomarańczowym zatoną? Nie. Dlaczego? Bo kostki mają mniejszą gęstość. Pięknie. Odpowiedź naprawdę godna profesora fizyki. Mają mniejszą gęstość, lód ma mniejszą gęstość niż woda, w związku z tym jest lżejszy, w związku z tym pływa po wodzie, w związku z tym kostki lodu wrzucone do szklanki z sokiem pomarańczowym nie toną. Pozdrawiamy cię ze studia zagadkowej niedzieli i na pewno wyślemy do ciebie jakieś miłe, mam nadzieję, nagrody, które spodobają ci się. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Piękna odpowiedź. Znakomita. A teraz do dziewiątej zostało już tylko prawie 9 minut. Powoli zbliżamy się do końca audycji. Czas więc na zagadkowe rozmowy o książkach. Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Adam Kocęba, nasz recenzent. Przeczytałem ostatnio taką książkę, Lekkie życie Barnabiego Broketa. Czy słyszeliście kiedyś o latającym chłopcu, który nie podlega grawitacji? Ta książka właśnie o nim opowiada. Lekkie życie Barnabiego Broketa to opowieść napisana przez pana Johna Boyne i ilustrowana przez pana Olivera Jeffersa. Opowiada ona o życiu i podróżach młodego chłopca, Barnabiego. Marzy on o zwiedzaniu świata. Pewnego dnia rodzice postanowili podstępem wypuścić go na wolność, ponieważ był inny. Lecz najmłodszy członek rodziny Broketów chce wrócić do domu i mieszkać z rodziną. O jego podróżach i zmaganiach dowiecie się, gdy przeczytacie tą książkę. I wtedy dotarło do Barnabiego, że bycie normalnym może nie być takie fajne, jak to sobie wyobrażał. To moje ulubione zdanie z tej książki. Polecam to opowiadanie czytelnikom w wieku szkolnym. Pamiętajcie, bądźcie sobą, bycie innym to nic złego. Ach, to piękna książka i z fantastycznym morałem. I co, i ten chłopiec tak latał sobie po prostu pod niebem? Tak. A czy z tego powodu, że był trochę inny, miał jakieś nieprzyjemności? No, rodzice go wypuścili podstępem. Raz był na spacerze z mamą i miał taki ciężki plecak, żeby się nie unosić. Mama mu zabrała ten plecak, on poleciał w górę, podróżował, ale wiedział, że on nadal chciał do tej rodziny wrócić. A, rozumiem. No to fantastycznie. Powiedz jeszcze raz, proszę bardzo, powtórz tytuł tej książki i autor. Lekkie życie Barnabiego Broketa. I to została napisana ta książka przez Johna Boyne. To poleca nasz recenzent Adam Kocęba. No a my niestety musimy już powiedzieć do widzenia. Proszę bardzo, Zosiu. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Zosia Zienkiewicz, Adam Kocęba, Katarzyna Pruchnicka. Dziękujemy za wspólne 2 godziny. Już za chwilę w Trójce Piosenki Bez Granic i Wojciech Mann. No my życzymy miłej niedzieli i mówimy do usłyszenia. Ja przypominam, proszę zrobić teatr w domu, no ale najpierw chyba iść na wspaniały spacer. Tylko